เหตุกาทิฏฐิกับอเหตุกาทิฏฐิ100พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้ง6พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองมีกำลังมีความเพียรมีความสามารถของมนุษย์มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงไม่ใช่ไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้ง6ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะโทษแห่งการปฏิบัติผิด101พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้ง6สมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นกุศลธรรม3ประการนี้ได้แก่1กายสุจริต2วจีสุจริต3มโนสุจริตจักสมาทานกุศลธรรม3ประการนี้ได้แก่1กายสุจริต2วจีสุจริต3มโนสุจริตจักสมาทานอกุศลธรรม3ประการนี้ได้แก่1กายทุจริต2วจีทุจริต3มโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่เห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมไม่เห็นอนิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งเหตุมีอยู่แต่เขากลับเห็นว่าเหตุไม่มีความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเหตุมีอยู่แต่เขาดำริว่าเหตุไม่มีความดำริของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกัปปะเหตุมีอยู่แต่เขากล่าวว่าเหตุไม่มีวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาเหตุมีอยู่เขากล่าวว่าเหตุไม่มีผู้นี้ย่อมทำตนให้เป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้เป็นเหตุตุกวาทะเหตุมีอยู่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเหตุไม่มีการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง และเขายังยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาความเป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์คหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าเหตุไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะทำตนให้มีความสวัสดีได้ถ้าเหตุมีอยู่จริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ายอมรับว่าเหตุไม่มีจริงคำของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอเหตุกวาทะถ้าเหตุมีอยู่จริงบุรุษบุคคลนี้ได้รับโทษในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันถูกวินยูชนติเตียนได้ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้อปันนกธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ไม่ดีแพร่ดินไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้คุณแห่งการปฏิบัติชอบ102พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจึงเศร้าหมองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจึงบริสุทธิ์มีกำลังมีความเพียรมีความสามารถของมนุษย์มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะของตนย่อมไม่ได้เสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นอกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่หนึ่งกายทุจริต2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริตจักสมาทานกุศลธรรม3ประการนี้ได้แก่1กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริตและประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นเห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมเห็นอนิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งเหตุมีอยู่เขาเห็นว่าเหตุมีอยู่จริงความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเหตุมีอยู่จริงเขาดำริว่าเหตุมีอยู่จริงความดำรินั้นของเขาเป็นสัมมาสังกัปปะเหตุมีอยู่จริงเขากล่าวว่าเหตุมีอยู่จริงวาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาวาจาเหตุมีอยู่จริงเขากล่าวว่าเหตุมีอยู่จริงผู้นี้ชื่อว่าไม่ทำตนให้เป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้เป็นเหตุกวาทะเหตุมีอยู่จริงเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเหตุมีอยู่จริงการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงและเขาย่อมไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้ทุศีลแล้วตั้งต้นเป็นคนมีศีลดีงาม พราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาความไม่เป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงการไม่ยกตนการไม่ข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าเหตุมีอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้ายอมรับว่าเหตุไม่มีจริงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ก็ย่อมได้รับคำสรรเสริญจากวินยูชนในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้มีศีลมีสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุกวาทะถ้าเหตุมีอยู่จริงบุรุษบุคคลนี้ก็จะได้รับคุณในโลกทั้งสองคือในปัจจุบันวินยูชนย่อมสรรเสริญ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้อัปนกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้พระดิ่งไปทั้งสองฝ่ายย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่างนี้ความขัดแย้งกันเรื่องอรูปภพ103พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปภพไม่มีโดยประการทั้งปวงสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าอรูปภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์พวกนั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าการที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปพรหมไม่มีโดยประการทั้งปวงเราไม่เห็นด้วยแม้การที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเราก็ไม่รับรู้ด้วยส่วนเราเองเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจะพึงถือเอาฝ่ายเดียวกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยถ้าคำของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้มีรูปสำเร็จด้วยใจซึ่งไม่ถือว่าผิดถ้าคำของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาซึ่งไม่ถือว่าผิดอันหนึ่งการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่าเจ้าเจ้าการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จซึ่งมีรูปเป็นเหตุย่อมปรากฏแต่ข้อนี้ย่อมไม่มีในอรูปภพโดยประการทั้งปวงวินยูชนนั้นครั้นพิจารณาดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับแห่งรูปอย่างเดียวความขัดแย้งเรื่องภพ104พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าการที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเราไม่เห็นด้วยแม้การที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเราก็ไม่รับรู้ด้วยส่วนเราเองเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจะถือเอาเป็นฝ่ายเดียวแล้วกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยถ้าคำของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าหมู่เทพผู้ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาซึ่งไม่ถือว่าผิดอันหนึ่งถ้าคำของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะปรินิพพานในปัจจุบันความเห็นของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงนี้ใกล้ต่อธรรมที่ยังมีความกำหนัดใกล้ต่อธรรมที่ยังมีสังโยชน์ใกล้ต่อธรรมที่ยังมีความเพลิดเพลินใกล้ต่อธรรมที่มีความจดจ่อใกล้ต่อธรรมที่ยังมีความถือมั่นส่วนความเห็นของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงนี้ใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความกำหนัดใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีสังโยชน์ใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความเพลิดเพลินใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความจดจ่อใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความถือมั่นวินยูชนนั้นครั้นพิจารณาดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับแห่งภพอย่างเดียวบุคคล4ประเภท105พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบุคคล4ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4ประเภทไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้1เป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อน2เป็นผู้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน106บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอัจฉริยะประพฤติเปลือยกายไม่มีมารยาทเลียมือถือการย่างและอกกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการอย่างนี้